Biohaterski. Ramię w ramię dla świata. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lutego, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażeń znowu w górę, to wynik trzeciej fali epidemii. Koreańczycy pomogą w budowie centralnego portu komunikacyjnego. 3 miliony rubli w 3 godziny zebrano dla rosyjskich opozycjonistów. Epidemia koronawirusa niebezpiecznie przyspiesza. Dzisiejsza liczba zakażeń jest o ponad 1000 większa niż tydzień temu. Przybyło 6310 nowych przypadków. Trzecia fala pandemii stała się faktem, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to dzisiaj mamy wzrost o 1132 nowe przypadki. My widzimy w tych danych szczególnie nowych zakażeń, ale także jeżeli spojrzymy na ilość osób, które zostały przyjęte do polskich szpitali. Ten wzrost jest widoczny także na oddziałach intensywnej terapii. Coraz więcej osób niestety trafia pod respiratory, więc no jest to niepokojąca sytuacja. W szpitalach jest 13 350 pacjentów z koronawirusem. To prawie 500 więcej niż wczoraj. 1/10 jest podłączona do respiratorów. Kolejną dobę trwają poszukiwania ciała Jana Liteńskiego w Narwi w okolicach Pułtuska. W akcji bierze udział kilka jednostek Straży Pożarnej i Policji. Akcję utrudnia gruby lód, który miejscami ma nawet 20 cm. Z uwagi na trudne warunki poszukiwania koncentruje się głównie w pobliżu brzegów rzeki Narew po obu stronach. W działaniach poszukiwawczych biorą udział pułtuscy funkcjonariusze przy wsparciu policjantów z Płocka i Radomia. Na miejscu są również funkcjonariusze z Państwowej Straży Rybackiej i patrol WOPR-u. Mówiła Anna Kowalczyk z policji w Pułtusku. Działacz opozycji w czasach PRL-u utonął w niedzielę w Narwi, ratując swojego psa, pod którym załamał się lód. Czworonoga udało się uratować. Liczba bezrobotnych w styczniu nieznacznie przekroczyła milion. Jeszcze w grudniu stopa bezrobocia wynosiła 6,2%. W styczniu wzrosła do 6,5%. Pierwszy kwartał to okres sezonowego wzrostu stopy bezrobocia, ocenia główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień. Myślę, że ta oficjalna stopa bezrobocia jest dużo niższa niż można było jeszcze obawiać się w marcu, kwietniu ubiegłego roku, kiedy pandemia się zaczęła, były obawy o spore zwolnienia. Tak się nie stało z dwóch względów. Po pierwsze, firmy, aby otrzymać pomoc, to musiały zobowiązać się do utrzymania zatrudnienia. Po drugie też efekt pewnej nieprzewidywalności rozwoju sytuacji sprawiało, że można chyba mówić o pewnego rodzaju takim wstrzymaniu się w ogóle firm z wieloma decyzjami. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych przekroczyła 115 tysięcy, o ponad 9% więcej niż miesiąc temu i o 1/4 mniej niż przed rokiem. Władze lotniska w Incheon w Korei Południowej pomogą w budowie centralnego portu komunikacyjnego. W piątek przedstawiciele Korei Południowej i Polski podpiszą umowę w sprawie doradztwa strategicznego. Chodzi o przekazanie wiedzy i doświadczenia w budowaniu tak dużego portu przesiadkowego, a Koreańczycy, jak mówi rzecznik CPK Konrad Majszyk, mają dużą wiedzę na ten temat. Incheon to jest jeden z najlepszych portów przesiadkowych świata, to jest główne lotnisko międzynarodowe Korei Południowej. I ten port Incheon zajmuje 4. miejsce w aktualnym rankingu Skytrax, czyli w zestawieniu najlepszych portów przesiadkowych świata. Budowa centralnego portu komunikacyjnego ma rozpocząć się za 2 lata, a pierwsi pasażerowie mają odlecieć z lotniska w Baranowie za 6 lat. W Berlinie nieznani sprawcy podpalili w nocy auto pracownika polskiej ambasady. Informację potwierdził rzecznik placówki. Obok stały zaparkowane inne samochody na polskich numerach, ale te nie zostały podpalone. Sprawę będą badać odpowiednie służby. 3 miliony rubli, czyli ponad 33 tysiące euro w 3 godziny udało się zebrać rosyjskiej politolog dla organizacji pomagających opozycjonistom w Rosji. Jekaterina Szulman odpowiadała na pytania internautów, a w tym czasie uczestnicy dyskusji przelewali pieniądze na specjalne konto. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjska politolog niezależna Jekaterina Szulman w rozmowie z Radiem Echo Moskwy podkreśliła, że wkrótce opozycja może wznowić protesty i wiele osób będzie potrzebowało pomocy prawnej, dlatego postanowiła wesprzeć takie organizacje jak OWD Info, Apologia Protestu i Media Zona. Politolog podkreśliła, że większość darczyńców przekazała kwoty od 800 do 2000 rubli, a ponad 4000 osób

No i jodłowania to jeszcze troszkę daleko, ale bardzo, bardzo nam się podoba. George Ezra, jego śpiewne melodie towarzyszą nam od dłuższego czasu i chyba wszystkie te nagrania są przebojowe. Prawie kwadrans po godzinie 12. Pani się sama przedstawi? Dobrze, proszę bardzo. Tak jak opowiem, że jak zwykle o tej porze. Trójkowy felieton kulturalny. Witam serdecznie, Magdalena Piejko. Chciałam dzisiaj polecić Państwu najnowszą książkę Lecha Majewskiego Ukryty język symboli i zrobię to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest ciekawa i inspirująca, a po drugie dlatego, że jest to pozycja bardzo potrzebna po to, żebyśmy, jak pisze sam Majewski, nie stali się niewolnikami fałszywych wyobrażeń i emocji. Ukryty język symboli to książka pisana przez artystę przez duże A, prawdziwego człowieka renesansu, malarza, pisarza, poety, kompozytora, ale pewnie przede wszystkim znanego na całym świecie polskiego filmowca. Jest to zbiór notatek, esejów poświęconych dziełom malarskim, refleksjom z podróży, także tych osobistych podróży po świecie filozofii i nauki. Notatki te Lech Majewski rozwija podczas wykładów pod tym samym tytułem, które prowadzi na kilkunastu uczelniach na całym świecie. Wykłady zresztą też polecam, można je odnaleźć w sieci. Posłuchajmy, co sam autor mówi o języku symboli. To jest książka, którą czytałem przez całe życie. To są różnego rodzaju notatki, obserwacje, kwintesencje, coś w rodzaju pewnego almanachu, takiej wiedzy tajemnej, można by powiedzieć, takiej wiedzy, która się czasem dopiero układa w większy obraz. W moim odczytu jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą dostrzegać w życiu jego głębszy i ukryty wymiar. Lech Majewski idzie swoją drogą w kontrze do popularnych ideologii nowego człowieka, wiecznej dekonstrukcji, co okazuje się niezwykle ożywcze i rezonuje z wieloma powszechnymi, a ukrytymi gdzieś w nas za poprawnością polityczną tęsknotami, za pięknem, sztuce, za sztuką, która pozwala uporać się nam z wielkimi tematami, za filozofią, która nie jest zbiorem tylko nudnych formułek, za religijną pokorą wobec stworzenia. Z pewnością potrzeba do tego dzisiaj odwagi, do której zachęca na antenie Polskiego Radia sam Lech Majewski. Trójkowy felieton kulturalny. I Magdalena Piejko, dziękujemy bardzo. To ja do książki dorzucę jeszcze fajną płytę. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more?

oczywiście Amy Winehouse. Sygnały od Państwa, by mocniej uderzyć, bo no, takie warunki pogodowe, a nie inne. Od czasu do czasu to złe samopoczucie właśnie odbija się za sprawą złej jakości powietrza. No i ta zła jakość dziś w wielu miejscach w Polsce, szczególnie północno-wschodniej i centralnej części kraju. Te najwyższe stężenia zanieczyszczeń są rejestrowane w Kościerzynie, w Biskupcu oraz w Bydgoszczy. Te informacje przekazał Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wojciech Laska. Przekroczone są normy stężenia pyłów, szczególnie PM10, w niektórych dużych miastach, m.in. w Gdańsku, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Opolu i w Zielonej Górze. Te wysokie stężenia pyłu zawieszonego są wynikiem takich właśnie warunków meteorologicznych, przede wszystkim słabego wiatru oraz zamglenia. Zła jakość powietrza w miejscowościach w północno-wschodniej i centralnej Polsce. O tym jeszcze będziemy mówić. Panowie gotowi do zagrania? Dobrze. Nabijamy perkusję, a później gramy. Program Trzeci Polskiego Radia. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu. oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Spokój się, schowaj ten język, no dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Za 27 minut będzie godzina 13. Bieżący rok, rok 2021, to rok Dantego. Ojciec języka włoskiego zmarł 700 lat temu w Rawennie. Tam właśnie włoski artysta Enrico Mazzone ukończył swoje monumentalne dzieło. Ilustracje do Boskiej Komedii w ołówku na niemal 400 metrach kwadratowych. Szczegóły każdej kropki dzieła widział nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Szybki, miarowy stuk ołówka. Enrico Mazzone leży na brzuchu i techniką kropkowaną zapełnia ogromny rulon papieru ilustracjami do pieśni Boskiej Komedii. Jak tłumaczy o formie i rozmiarze dzieła, 99 gigantycznych rysunków przesądził niecodzienny prezent. Pomysł narodził się w Finlandii, gdzie mieszkałem przez 5,5 roku. Pewnego dnia otrzymałem z papierni w Raumie ogromny rulon papieru, 97 na 4 metry. Tak się narodziło to dzieło w sensie praktycznym. Mazzone otrzymał rulon w uznaniu za ilustrację do Kalevali, fińskiego eposu narodowego. Wykonał je w Raumie w podobnym, choć oczywiście skromniejszym formacie. Wystawione w bibliotece Wulvilla zrobiły w Finlandii prawdziwą furorę. Dzięki temu i stypendiom fińskim i włoskim mógł wreszcie zrealizować marzenie swego życia. Jeśli chodzi o ideę, to myślałem o ilustracjach do Boskiej Komedii przez ostatnie 20 lat, a właściwie od dzieciństwa. I w końcu przyszedł konkretny pomysł, w jaki sposób to przelać na papier. Dodał, że w rodzinnym domu w Turynie było piękne, XIX-wieczne wydanie Boskiej Komedii z bardzo sugestywnymi ilustracjami Gustava Doré. Zachwycał się nimi jako dziecko. Potem przyszedł czas na równie fascynującą lekturę. Obszerne fragmenty poematu zna na pamięć. Zawsze marzył, by stworzyć swoje ilustracje. W ubiegłym roku władze Rawenny sprowadziły go do miasta, udostępniając pierwsze piętro hali targowej. Tam właśnie wykonał ilustrację do Raju, ostatniej części poematu. Niestety koronawirus poważnie zakłócił obchody roku Dantego. Ilustrację będzie można oglądać, gdy pozwoli na to sytuacja sanitarna. Wtedy też w tournée po całej Italii wyruszy Musical International Company z megaprodukcją Boska Komedia Dante, człowiek, który szukał miłości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tak się zastanawiam, ile w 3 minuty i 33 sekundy można postawić kropek. Odpowiedź za chwilę. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, oh my tears have been used all on another love, oh my tears have been used all. Chociaż przyznaję, że ręka odpada. Coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, może kwadracik 5 na 5, może 8 na 8. Uff, na razie wystarczy. Dante Alighieri byłby dumny. Jego utwór w całości napisany po włosku doczeka się niezwykłej oprawy wizualnej. No troszkę to potrwa. Najwybitniejszym dziełem poemat Boska Komedia, przypomnijmy, uważany za arcydzieło literatury światowej, też szczytowe osiągnięcie literatury średniowiecznej na 400 metrach kwadratowych. Brawo Enrico Mazzone. No, to źródło tego dzieła z Finlandii, gdzie właśnie narodził się pomysł. Jestem pełen podziwu. 400 metrów kwadratowych kropek. Coś nieprawdopodobnego. Obrazy. Obrazy na dużym ekranie. Co poleca dziś Ryszard Jaźwiński? O tym za chwilę. Proszę zostać z nami. Royal Blood. Także na Państwu zrobiło to ogromne wrażenie. Niezwykła praca. Monumentalna. Enrico Mazzone. No u nas w audycji nie tylko do usłyszenia, ale także w mediach społecznościowych, na portalu polskieradio.pl. Również do zobaczenia, jak powstaje ta niezwykła ilustracja do Boskiej Komedii. Polecamy Państwu. polskieradio.pl. Za kwadrans 13. Już za 12 minut 13. Najwyższy czas, by wybrać się do kina. Fajny film. Tak, na pewno warto skorzystać z możliwości ponownego wybrania się po dłuższej przerwie do kina. Zresztą, sądząc po aktualnej frekwencji, nikogo specjalnie nie trzeba do tego namawiać. Szczególnie, że wśród premier filmowych są tak niezwykłe propozycje, jak choćby amerykańska Czarownica Miłości. O tym właśnie w filmie z doktorem filmoznawstwa Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Poza rozmaitymi powtórkami pojawia się coraz więcej nowych propozycji i to właśnie jedna z nich. Tak, postanowiliśmy wprowadzić film Czarownica Miłości w reżyserii Anny Biller, który mieliśmy okazję pokazywać na Octopus Film Festival w Gdańsku w zeszłym roku. I trochę ku naszemu zaskoczeniu ten film spotkał się z niesamowicie ciepłym i pozytywnym przyjęciem widzów. A skąd to zaskoczenie w takim razie? Dlatego, że nie byliśmy do końca pewni, bo to jest bardzo specyficzny hołd dla starych horrorów z lat 60. i 70., połączony trochę z komedią i filmem romantycznym. A i mam wrażenie, że jesteś chyba fanem tego rodzaju kina. Tak, zdecydowanie tak. Ja uwielbiam wszelkie gatunkowe połączenia i hołdy, które właśnie próbują naśladować kino minionych epok. Tego typu filmy bardzo często się nie udają. Bardzo często są przesadzone, źle jak imitują klimat dawnej epoki. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo takim kompleksowo przemyślanym projektem, gdzie tak naprawdę reżyserka Anna Biller pełniła na planie prawie wszystkie funkcje, bo ona odpowiadała za reżyserię, scenariusz, produkcję, kostiumy, scenografię i montaż. I to brzmi niskobudżetowo, ale wbrew pozorom ten film wygląda niesamowicie. Ma taki technikolorowy sznyt filmów lat 60. z mocno nasyconymi barwami. Dzięki temu jest też bardzo odmienny od tego, co można dzisiaj znaleźć w kinach, bardzo wyjątkowy. Czyli coś takiego, co moglibyśmy ogólnie nazwać old school, tak? Dokładnie. To jest 100% old school. To jest film, który odsyła nas do zupełnie innej epoki, jednocześnie oferując pewnego rodzaju współczesny twist, którego nie będę zdradzał, żeby nie zepsuć widzom przyjemności z seansu. To powiedzmy tylko, czy mamy się spodziewać więcej czarów, czy może jednak miłości? Wydaje mi się, że tu jest dokładnie 50-50. Dlatego, że główna bohaterka jest czarownicą, która czaruje po to, żeby rozkochiwać w sobie kolejnych mężczyzn, z tym, że niestety nie jest za dobra w byciu czarownicą i nie do końca jej to wychodzi. Więcej na temat treści filmu zdradzać nie będziemy, no ale to jest propozycja, która może przynieść dużo miłej dla oka rozrywki. Wydaje mi się, że to jest film, który właśnie bardzo przyjemnie się ogląda w kinie, na wielkim ekranie właśnie ze względu na to, jak on jest nakręcony, bo tutaj Anna Biller wykorzystała klasyczną taśmę 35-milimetrową, taką, jakiej używano w latach 60. i dzięki temu ten film wygląda właśnie w bardzo wyjątkowy sposób i jednocześnie pod względem tego, jak wyglądają stroje czy scenografie, razem nawiązuje właśnie do tamtej epoki, dwa, że jest bardzo wysmakowany i bardzo wyjątkowy wizualnie, bo chyba na przykład w całym filmie nie ma postaci, która byłaby źle i nieciekawie ubrana. Wszyscy mają bardzo takie fikuśne, wyjątkowe stroje. A to tym bardziej dobrze jest to zobaczyć na dużym ekranie. Czarownica Miłości już, i możemy to podkreślić, w stacjonarnych kinach, tak? Tak. Czekaliśmy na tę chwilę bardzo długo i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wreszcie można się rozsiąść na sali kinowej. Co prawda w maseczce, ale tak czy siak jest to niesamowita przyjemność. Dlatego z wielką radością przypominamy Czarownica Miłości już w naszych kinach. A z filmoznawcą, a konkretnie z doktorem filmoznawstwa Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nasz ekspert od kina konkretnie. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. I depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu